أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. سورة الانعام کی مسئلہ توحید د اللہ تعالی بیان دلا اردو پٹول اقسام و د شرک باننے او د مشرکان باننے دلائل عقلیہ بیان دل پا مسئلہ توحید د اللہ تعالی بانی تفصیلا عرب دی آیت دما قول سردار مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ فرمائل کم خلق چی شرک و کفر کڑے دین خسرو انفسہم دیو تاوان کی زانن اچولی دی او دیو تاوانیان دی آیات کے اللہ تعالیٰ د دیو دا خسران سبب اللہ تعالیٰ بیانے کہ دیو پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ جوڑ کری دی دا سبب دا خسران دے او دا سبب دا تاوان دے نو دا عربت شلما قبل سر او دی آیات کے اللہ تعالیٰ زورن ذکر کری دا شرک ان کو تا ومن ظلم و سوک دے دیر لوی ظالم ممن دا وچانا ابترا علی اللہ کذبن چی جوڑی پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ پا اللہ بانی دروغ جوڑائی بنسبت الولدی پا نسبت دا والد بانی اوی شریکی الی اللہ تعالیٰ تا نسبت دا والد کئی او یا اللہ تعالیٰ تا نسبت دا شریک کئی بنسبت الولدی اوی شریکی الی ومن ظلم و سوک دے دیر لوی ظالم ممن دا اچانا ابترا علی اللہ کذبن چی جوڑی پا اللہ تعالی بنی درو او کذب بی آیاتی او یا دروغ جن گڑی آیاتون دا اللہ تعالی یو قول لهم پسرین دا دے کذب بی آیاتی ہی نو مراد آیاتون دا توحید دا اللہ تعالی مراد اگا آیاتون چی اگا دلالت کئی پا توحید دا اللہ تعالی بنی دویم قول لهم پسرین دارے چی آیاتی ہی نمعاد آیاتنا دا قرآن کریم دی بس انہو لا یفلح الظالمون یقینا نشی بچکے دلے دا اللہ تعالی دا عذابنا ظالمان دا اللہ دا عذابنا ظالمان نشی بچکے دلے ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون دی آیت کے اللہ تعالیٰ تخویفی اخروی ذکر کرے قیامت یار اللہ تعالیٰ بیان کرے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ او پکم عرض باندی چی جمع بکمونگا دی ٹول لرا ثم نقول للذین او بیا با او آئیو حق کسانو تا اشرکو چی شرک کرے دے این شرکاؤکم اللذین سشول مددگاران ستاسو حق کسان کنتم تزعمون چی تاسو پاغی بانی گمان کاؤ تفسیر سراج المنیر دو مانی کڑی کنتم تزعمونا چی تاسو پاغی بانی گمان کاؤ یو خدا زعم مبصرین ذکر کڑی دی زعم اکثر دلالت کئی پا قول باطل او پا عقید باطل بانی اکثر دا سی دا دا یاد ساتھی دا خبر او دا کنتم تزعمونا چی تاسو گمان کاؤ پا غیبان دی دو مطلبو ندی یو تفسیر سراج المنیر ذکر کردی کنتم تزعمونا تزعمونهم شرکا این شرکاوکم اللذین سشول شرکان مددگاران ستاسو حق کسان کنتم تزعمون چی تاسو پا غیبانی گمان کاؤ چی دا شریکان دا اللہ تعالی دی تزعمونهم شرکاء یو مانا دا غد دو مانا تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دا کنتم تزعمون انہا تشفع لکم عند اللہ چی تاسو پا غیبانی گمان کاؤ چی دا با سفارش کی زمونگا دا اللہ تعالی پنیز باندی اس اغا مددگاران او اغا شریکانم سشول چی تاسو دا گمان کاو اللہ بوتا با قیامت کیوئی او دا دین مراد سشی دے اغا شفاعت شرکیت مراد دے شفاعت قہریت مراد دے تاسو دا عقیدہ ساتلی واچی مونگ با دا اللہ تلا نبج کی مونگ با دا اللہ تلا دا عذاب نبج کی اس سشول اغا ثم لم تكن فتنته من لان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنته بیا بنی بانا ددیو دیدے کی فتنتهم فمانا دا معذرتهم سر دے تفسیر سراج المنیر دا غمانا کھڑے بیا بنی بانا ددیو عذر ددیو الا ان قالوا مگر دا خبر اچوائی بدیو والله ربنا قسم دی پا اللہ تعالی بانی شرب زمونگ دی ما کننا مشرکین نو مونگا شرک ان کی بس دخپل شرک نو بیا انکارو کی فو مپسرینو لکلی دی کلچی مشرکان دخپل شرک نو انکارو کی اگا آیات دو سرو لگوئی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون خلی بی اللہ تعالی بندی کی ردیو اندامون بعد اللہ تعالی سر خبریو کی او اندامون پی گوائیو کی چی اللہ تعالی دیو شرک کرے واللہ ربنا ما کننا مشرکین دے مانا علماء ذکر کری دا واللہ ربنا ما کننا مشرکین دیو با انکارو کی چا اللہ تعالی من خو شرک ندے کرے اغا خو تعظیمو دا بزرگانو اغا خو دا اولیاء و تعظیمو من خو شرک ندے کرے بلکہ پا جمہوریت بانے خو منگا اسلام راوستا دسی باوی چی اغا خو شرک ہو نا بلکہ اگر خمون دا بزرگانو تعظیم کاو او خود مشرانو احترامو دا سی خبر بوک اندر اگرا کیف کذبو علا انفسیم سرنگی دروغ ویدیو پخبرو زانونو باننی وزول عنهم ما کانو یبترون او رک بشیر دیونا اغسا چی دیو دروغ جوڑاول اندر اگرا کیف کذبو علا انفسیم پزان منی اللہ تلاوی سنگ دروغی ویلل دیدو کہ دروغ نمرات سشیر ہے پر خفل ذان من دا یو عبارت لکی سبق قسان دے خدا یو ٹکے بگی مهم دے اندر اگرا کیف کذبو علا انفسیم سرنگی دروغ ویل دیو پر خفل ذان نبان دے بے اعتذاری هم الباطل چی دیو دا دروغ بانا اللہ تعالی تولان نکللا چی منگ شرک ندے کڑے نو پا حقیقت کی خودیو شرک کڑے دے نو دائی پزان مانی دروغ ویلل وزول عنهم ما کانو یبترون دا با بیا بار بار رازی دا دی دو مانی علماء ذکر کری دی یو مانی داری چی زول رازی پا مانی دنیسی انسر او ما کانو یبترون نمراد اغا دلائل دی چی دیو دا بیدینی دا پارا دا کپر او دا شرک دا پارا دا جمہوریت دا جواد دا پارا اگا پیش کول اوزواللہ فمانا دا نیسی انسر دے دا با قرآن کی بار بار راضی نور دوینو کیم نو یو مانا دا شولا اوزواللہ عنہم او رک بشید دیونا ما کانو یبترون اگا دروغ خبریو اگا دروغ دلائل چی دیو جوڑاول دا اثبات دا باطل دا پارا دا یو غیر شرعی کار دا پار دلائل جوڑاول اللہ تعالیٰ وی اغبتی حیر شی ازو اللہ حیر بشیتی اغا پا مانا دنیسی انسر دا انت ذل اہداہما پتذکر اہداہما الاخرى الدکی زلال پا مانا دنیسی انسر دوے مانا ذکر کری دا تفسیر جلالین اغوی زواللہ فمانا دا غائب کی دو سر دے ورکی دل او ما کان یبترون نو مراد هغه سوک دی چې د الله تعالی نه علاوه دیو عبادت کړي او هغه تی بیا مراد نبی امانه ودا شي وزل عنهم او رکب شهدیونا ما کان یبترون هغه سوک به ورک شي چې دیو دروغ جوړ کړي او په الله تعالی باندې یعنی هغه شریک کړي او د الله تعالی سره ما کان یبترون دیو دروغ جوړ کړي چې دا د الله تعالی سره شریکان دي نو هغه شریکان بر دیو نه غائب شي هغه وتی ورک شي هغه په یو طبقه د جهنم کی او یا کله الله تعالی پیغمبران او ملائکه نو هغه په جنت کی هغه وتی ورک شي وزل عنهم ما كانوا يبترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم مكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کے زورنا دیر کافران و مشرکان بھی دین خلق کلچ اتد اللہ تعالیٰ کتاب بیانے قرآن بیانے نتا تا غوگ دی خو لیکن دا غوگی خودلے پا ارادہ دا تکذیب او پا ارادہ دا استہزا بانی ومنہم من یستمع علیک او بازر دیونا غسوک دی چی غوگ دی تا تا لیکن پا خبر بانی پوئی گینا ولی زکا و جعلنا علا قلوبهم پیدا کردی منگا پزرون دیو بانی اکنتا فردی ایب قهوهو دو پویدلو دو قرآن کریمنا وفی آذانهم وقرا دیو پا وگنو کی وقرن درنوالے دے وقرن درنوالے دے پکی و پسرین لکر دی وقر مراد چلی اگا کپری او شرکی قسی دا بی دینی قسی اغای پا غگون کی دی دا اغای پا وجبانی قرآن کریم تا قرآن کریم پا دیو بانی اثر نکی و ای یرو کل آیت لا یؤمنو بها او کوینی دیو هر قسم نخا فتوحید دا اللہ تعالی بانی او پا صداقت دا قرآن او پا صداقت دا پیغمبر بانی لا یؤمنو بها نو دیو ایمان نروڑی پا غی بانی حتی اذا جاؤ کا تردی پوری جکل راشی دیو نزدی تا تھا یو جا دلو نکانو دیو جگڑا کا جستا سرا بیدین خلق دا سی دو قرآن مخالفین دا سی کلتا دا اللہ تعالی کتاب بیانینو اول بلری ناسی تا تیغوگی خو دے خو پوئی گی پینا ذکا اللہ تعالی بیدین انسان پا قرآن بانی نپویا کئی مبیاتا ترا نزدی کی خواه دا تس خبری که تا نو دا جگڑی او دا باس مباحثی دا پارا بیارا نزدی شی تا تا حتی اذا جاؤ کا تردی پوری چی نزدی را شی تا تا یو جا دلو نکا نو جگڑ کا جستا سرا باطل جگڑ یقول اللذین کفروا وائی کافران ان هذا الا ساتر الاولین نرے دا قرآن کریم مگر دروخ کسی دی دا زڑو خلکو بس کرے چھ نزدی راشی بیا قرآن ما ندا پتوی و لگئی وی دا دا دی دور سرا دا جدید دور دے او دا دا قانون کتاب ندے بس دا دا تلاوت کتاب دے دا دا قرآن قسم دے پول پٹی بانی دے کرا مشکل لاشی قرآن قسم پدی بانی وکا اساطیر الاولین وی دا دروخ قسی دی دا دڑو خلکو وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون الا انفسهم وما يشعرون دی آیت کیم اللہ تعالی زجر او زورن بیانی دا آیات دو معنی دی دا آیات دو تفسیر مفسرین ذکر کړی تفسیر جلالین او تفسیر سراج المنیر دا غدوان معنی ذکر کړی یو معنی او مطلب وهم ينهون عنه او دیو دغ بیدین خلق منکرین د قرآن کریم ينهون عنه منکول کئی در قرآن کریم او د نبی علیہ السلام نا وینعون عنه او پخپلهم لری لری کی گی داغینا پخپلهم تا دا منلو دا پارا تیار ندی او نور خلقم د قرآن او د نبی علیہ السلام نا منکئی وهم ينهون عنه دیو منکی نور و خلق لرا دا قرآن و دا نبی علیہ السلام نا وین اون عنه پخپلم تلری لری کی گی نو دا متعدی کافر دی متعدی بی دین دی پخپل ام نمانی او نور خلق کم تی منع کئی دوی ممانا وهم ینہون عنہ دا دے پیغمبر علیہ السلام و سلام دا تکلیف نا خلق منع کئی وینہون عنہ پخپل نمانی پخپل تی لری لری کی گی لکا ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نور خلق منع کول وهم ینہون عنہ منع کول خلق عنہ د نبی علیہ السلام د تکلیف نہ وینہون عنہ پخپل تی لری لری کی دا نہیں من تفسیر سمعانی او خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر او جلالین دغه معنا کړی دغه دوانه توجیهات ذکر کړی او بیا دی فوارق اشعار هم ذکر کړی دی ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تویلی والله لیسلو الیک بجمعهم زماری پا اللہ تعالی بنی قسمی دا خلق تا تا نشی در رسیدل چتا تو تکلیف در کی حتی وسد فی التراب دفینا تر دی پوری چیزا پا خاورو کی خخشم تا تا زر نشی در کولے پس دع بی امری کما علیک غزادتن وابشر بی ذاک وقر منه عیونا و اخپل بستا چی کم بیان کینو بس آغا کوا او بیا په اخر کې دا خبر او کله وای او زه په دې باندې پوه شوم چې وعرضت دینا لا محاله انه من خیر ادیان البریه دینا تاسو ما ته کوم دین وړاندې کړو دا د ټولو دینونو نه غوره دین دی لولا الملامت او هزار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا کله خلکو ملامتیا نه وینم ما به دا دین منلې خو لیکن بس خلکو له ملامتیا نه یریږم مخ کی تاسو ما روایت ویلې پختار النار علی العاری نبی علیہ السلام توی کاکا ودا کلمه یو ذل الله توایا پر یو کراته و قیامت کے وزا اللہ تعالی تستا سفارش پوڑان نکوم وینې شم بیا د مکی جنکی برا پس خان دی چر اور نه ویرید پختن پختار النار علی العاری اور غورک خلی کینو زن شرمول نه شم وهم ينهون عنه ودو منكاي خلق لرا د نبی علیہ السلام د تکلیف نا وین او نه عنه زانتی لری لری کیږي نه منی و ایهلکون الا انفسهم او نه هلاکی دیو مگر خپل ځانونه تفسیر زاد المسیر وی ایهلکون الا انفسهم بالتباعد عنه تر دی پیغمبر او د قران کریم نا لری لری کیږي نو دا تبعی ده و ما یشعرون او دیو نه فویږي ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين تخويف اخروی اللہ تعالی ذکر کرے چاچی په دنیا کې قران نه منلې چاچی په دنیا کې د نبی علیہ السلام تابعداري نه کړې بیا و افسوس کوي بیا و ارمان کوي خو لیکن وخت به بیا تیری ولو ترى كوينه تا اذ وقفوا على النار كلا چې ودر ولې شدي په اور په خوا کې عن النار عند النار نو لو ترى دا شرط دې جذر دې پر حذف ده لترى حالا عجيبا ته ډېر دې تعجب حالت ویني الله تعالی وکړه چې دا بيدین خلق مانعين قران او مانعين پیغمبر ولو ترى كوينه تا اذ قفوا على النار كرچ ودر ولې شدیو د اور په خوا کې نو ته ډیر ناکار حال ویني ندیو ډیر عجيبه حالت به ته ویني هغه حالت سره په قالو وای بدیو یا لیتنا هاي ارمان او افسوس دې مونږ لرا نرد ولا نكذب بآيات ربنا نرد چې واپس کله شو مونږ دنیا ته نرد الى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا او چې نوې دروغجن کړي مونږه آیاتونه درخ کول ونکونه من المؤمنين او وې مونږه د مؤمنانو نه نو بیا په دې پسې ارمانو کی کاش که مونږه قران منلې کاش مونږه پیغمبر منلې ارمان دې چې مونږه دنیا ته واپس لاړ شو او مونږه قران ومنو د الله تعالی پیغمبر ومنو بیا دا ارمان نه کوي خلیکن دا ارمانونه بیا دیو تیس پیدا نور کئی بل بدا لهم ما کانو یخپون من قبل دا آیت تعلق ساتی دا دی مخ کی سرا چې افسوس د دیو د زړه د یقین په وجوانی نه دی بلکې رس په وجوانی دی بل بداله هم د افسوسونو بر سره وجه نه کوي الله تعالی د هغې وجه ذکر کوي بل بداله هم بلکې اخکاره شو دیو ته ما کانو یخپونه من قبل هغه څه چې پټاوه دي او من قبل او مخکې له دینه دی زبانې به ځان پوهیې کوي یو قول لمبسرین دا دی چې ما کانو یخپونه من قبلو مراد دینه دا قول دی والله ربنا ما کنا مشرکین نو دیو څه پټاو شرک اخبل پټاو نو بل بداله هم بلکې اخکاره شو دیو ته هغه چې دیو پټاو مخکې له دینه په دې قول سره چې والله ربنا ما کنا مشرکین هغه ته اخکاره شو پس باندې بشهادت الاعضاء اندامونو پاغی بانی گواهی وکلا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دیو چې هغه کوم خبره پټول او انکار دې کاو نو هغه پر اخکار شو په گواهی د اندامونو سره نو زکه د افسوس وکړه یا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا دا ارمان یې ولي وکړه ځکه دیو چې کم شی د دې نه مخکې پټ کړی او نو هغه ته راښکاره شو د اندامونو په ګواهۍ باندې نو ځکه یې اوس ارمان وکړو. دویم قول ذکر کړی زجاج هغه تعریب کړی دی هغه وی بل بداله هم بلکې اخکاره شو را دي تابعدارانو ته ما کانو یخپونه من قبلو هغه څه چې دیو مشرانو مولیانو پټ کړی او مخکې له دیو نه د تابعدارانو ته به هغه څه ښکاره شي چې دې مشرکانو د دې بدعتیانو بریلیانو د دې جمهوریانو مشرانو د دیو نه پټ کړیو کومه حق خبره چې دې پټ کړی وه حق خبره نو هغه حق خبره به دې کشرانو ته راښکاره شي چې دا زمونږ مولیانو زمونږ افسرانو دا حق خبره زمونږ پټ کړی وه. زجاج دغه منه کړی ده دویم منه بل بداله هم بلکې اخکاره به شي دې تاویدارانو ته ما کانو یخپونه من قبلو اغه حق خبره چې دیو مشرانو پټکړې ور دیو نه مخکې په دنیا کې چې کوم حق پټکړې او هغه به تر اخره شي دیو خو تر اوسه پوری د جمهوریت د لپاره دلایل ویل بیا قیامت کې به ته دا معلوم شي چې جمهوریت یو باطل نظام دی نو د کشرانو ته بیا معلوم شي یا د پولیسو پوځیانو ته بیا معلوم شي چې زموږ حکمرانانو افسرانو دا خود امریکای سره سوداګانې دا بیا دی کشرانو پولیسو ته دغه سی پوځیانو ته دی ته دا خبره بیا ښکار شي. یو دریم قول او دریم معنا ذکر کړی د مبرید هغه وی بل بداله هم بلکې ښکاره به شي دیو ته ما کانو یخپونه من قبل هغه عذاب به دیو ته ښکاره شي چې د دینه مخکې هغه پټو د دیو هغه عذاب چې دیو نه مخکې پټو نو هغه به دیو ته ښکاره شي. مبارد دا قول ذکر کړی دی نو درې تفسیرونه شول درې معنی شولی بل بداله هم بلکې اخکاره شو دیو ته ما کانو یخپونه من قبل هغه څه چې دیو پټول مخکې له دینه اوس الله تعالی ذکر کوي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه د دې کافرانو او د دې بيدینه خلکو مثال د سپی د لکې دی ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه د دې څه مطلب دی دا کافران په مثال د سپی د لکۍ باندې دي د قې مطلب دی د سپی لکۍ کا پنځه کاله پاغه باندې د پاسه یو څه شي کې دي غټه تیګه به کې دي کله چې ته غلری کې بیا ما قشاند کې کېږي الله تعالی وي که دا خلک دنیا ته واپس لاړ شي نو بس اقا دیو دیو بس دیو با اقا چیزونه چې کومه وستي بس اقا شي نه وي دا بیا واپس ما کار به کوي ولو ردو کدی واپس کړل شي دنیا ته تفسیر جلالین ډیره بهترین خبره کړی دا غټه کې اوسره لیکي ولو ردو فرضن تدین مراد بالفرض والتقدیر تی مراد دی دا سینه چې خامخ دا به واپس کی نا ولو ردو کچری دی واپس کړل شي بالفرض والتقدیر دنیا ته لعادو خامخا او بگردی دیو لیمانو هو عنه اگر کارون تا چی دیو منکل ایشوی دی داغینا تفسیر سراج المنیر وی لیمانو هو عنه من الکپر والمعاسی دیو دا کپر او دا معاسیونا منکل ایشوی دی واللہ تلاوی که دیو دنیا تا وافس لارشی لیمانو هو عنه من الکپر والمعاسی تفسیر سراج المنیر وی دیو بیاغ بیدینی کئی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یقیناً دیو خامخا دروغ جن دی. ابن جریر ذکر کر دی تفسیر تبری کی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي قِيلِهِمْ دیو پر اخپلا وینا کی دروغ جن دی چکا منگا واپس شو دنیا تن منگ بنی کان شو اللہ تعالی دا دروغ جن دی. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين زجر دے پہ انکار دباث بدل موت بن او دا قالو کی ضمیر چا تراجر کاذبون کی اغا دروغ جن تر ضمیر راجر وقالوا او وائد اغا دروغ جن ان هي الا حياتنا الدنيا ندے دا جن مگر جن زمنگرے جن دا دنیا وما نحنو بمبعوثین او نیو منگا دوبارہ پرتکللے شوی تباس بعد الموت نے انکار کی ولو ترائز قفو علی ربهم قال لیس هذا بالحق قالوا بلا وربنا تخویف اخروی دا ام دے ولو ترائز قفو علی ربهم او کوینی تا دا منکرین لرا کلبچی پیش کللے شدیو علی ربهم اخفض ربتا اذ وقفو ادر ولی شید اخفض رب خواکی یعنی پیشی اللہ تعالیٰ توشی نو قال ابوی اللہ تعالیٰ علیس هذا بالحق آیا ولی ندے دا جون حق هذا کی اشارت سے شیطر تفسیر زاد المسیر دو معنی کری علیس هذا العذاب بالحق آیا اس دا عذاب حق دے کنا دے حق دو امانا هذا کی اشارت دے بعث بعد الموت تا قال ابو اللہ تعالیٰ علیس هذا بالحق آیا ولی دا دوبارہ جون مستحق دے او کنا دے حق کل چی دیو اللہ تا ادرا ولی شی نو اللہ تعالیٰ بتی دا پختن کی چایا اس دا عذاب آیا اس دا دوبارہ جون حق دے کنا دے اسم امن لو کوم نمن لے نو قالو ابو دا منکرین بلا ولنا وربنا قسم دے پر اب زمونگ باندی دا خو حق دے اس دا عذاب ہم حق دے دا دوبارہ جو ہم حق دے قال ابوی اللہ تعالی فذوق العذاب فسوسک عذاب لرا بما کنتم تکبرون پس سبب داغی چتا تو کو پر کھاؤ تو کو پر پوجبانی وس عذاب و سزا ہو سکی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى اذا جاتهم الساعه بغته دام قیامت کی دا قیامت اغیر ده قد خسر الذين يقينا تاوان کی پریوتلا کسان کذبوا بلقاء الله چه دروغ جن گنی پیشی اللہ تعالی تا بلقاء الله دو معنی دی یو قول لمپسرین دارے بلقاء الله نو مراد بعث بعد الموت دے چه بعث بعد الموت چا دروغ جن گن لے دے اللہ تعالی وی اغب تاوان کی پریوتل دو معنی ذکر کرے دا علماء وی دلقاء اللہ نا مراد رؤیت دا اللہ تعالی دے دیدار الہی تی مراد دے قد خسر اللجین آئقنان تاوان کی پریوتلی دیا کسان کذبو بلقاء اللہ چی دروغ جنگنی پیشی اللہ تعالی تا دیدار الہی آغا دروغ جنگنی او یا بعث بعد الموت آغا دروغ جنگنی حتی اذا جات ہم ساعتو تردی پوری شراش دیو تا قیامت بغتت ناسافا دا قیامت پا نمونو کی یونم ساعت دے الساعتو قیامت تا ساعت زکوی چی پا لگ وقت کی وقائمی زکو دا ساعتو لے کی بغتتن بغتو لے کی گی اغسستا چی وقت دا غی مقرر وقت دا غی معلوم نی اگر کا غی علامات معلومی بغتستا لے کی بغتو لے کی گی ناسا فیو کار کی دل چھے وقت مقررہ داغی معلوم نہیں البتہ علامات داغی معلومی نور قیامت پبارکی دا لفظ راضی بغتتن متاس پری بنیزان پویے کہے بغتتن آغا دے چھے قیامت ناسا فرازی یعنی مقررہ وقت داغی معلوم ندے البتہ علامات داغی معلوم دی بغتہ داغی طویلے کی نور قیامت پبارکی دا غزق استعمالی قالوا ابو ایدیو یا حسرتنا ہے افسوس دے زمونگلا علاما فرتنا فیہا فاغکو تاہی بانی جی کڑی دمونگا پبارد قیامت کی تفسیر سراج المنیر دو معنی کڑی دی دا فیها ضمیر چا تا راجی دے؟ یو قول دار چا دا فیها ضمیر راجی دے دنیا تا، نو دا فی ظرفی دے، یو معنی دا دے. یا حسرتنا، های افسوس دے زمونگا، علام فرطنا فیها، پاکو تا ہی باننے چکڑی دمونگا فیها پا دی دنیا کی. دویم معنی دا ها ضمیر راجی دے ساعت تا، بیا پا دی توجیح بانی دا فی شانیہ دا. تو اس با کتابون کیوی نئی کل رازی فی شانیہ و طویلے کی، نو بیا ترجمہ دا سکوئی. یا حسرتنا، های افسوس دے منگ لرا، علاما فرطنا فیہا، پبارد فرطنا چکوتا ہی کڑی دا منگا فیہا، پبارد قیامت کی، پا دنیا کی نا، پبارد قیامت کی. تفسیر سراج المنیر وی فرطنا فیها الضمیر عائد الی حیات الدنیا، یو قول لغا دے. او دویم معنی کھڑی دا راجع الی الساعت، معنی فرطنا فیها قصرنا فی شانها، چیر قیامت پوارکی منگا کوتاہی کھڑی دا، دا غدو معنی شولی. وهم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، او دیو با پرتکی پیٹی دا گناہون اخپلو، علا ظہورہم پشاگان اخپلو باندے، علا ساء ما یدیرون، خبردار بد دے غبو جو پیٹی چی دیو پرتکی، چاچ سمر گناہون کڑی دی، کپر و شرک کڑی دی، نو داغی بو جنبا آغا پخپل ملابا نباری. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. دا تزهید بالدنیا اللہ تعالی ذکر کرے، دا دنیا نا بیرغبتی اللہ تعالی بیان کرے دا. وما الحياة الدنيا وندے جن دنیاوی إلا لعب مگر پشان دا لوب باننے ولهو نا مشغل دا. لعب دا دنیا لوب دی، دا دنیا دا لوب وقت ریاغ کمی، نو بس دا دنیا دا وخم کم دے. ولہو نو مشغلہ دا، لہو ہر حق سیستہ ولے کی گی چھ دا انسان زلو پاغی بانی مشغول ای، نو دنیا سشے دے خو بس دا انسان زلوی مشغول کرے دے، لہو دا غیتہ ولے کی. ومل حیات الدنیا وندے جن دنیاوی الا لعب مگر پشان دا لوگو باندی چھ وخے کم دے. ولہو او مشغلہ دا چھ دا انسان زلو پی مشغول دے، بس نور پا دنیا کی زشے نشتا دے. ولدار الاخرتو ترغیب دے اخرت تا، او خامخا کور رستنے چا جنت دے، خیر للذین غور دے دا پاردہا کسانو یتقونا. تفسیر سراج المنیر دو معنی کری دے دیر بہترین، یو معنی کری دا یتقون الشرک، او خامخا کور رستنے چا جنت دے غور دے دا پاردہا کسانو چیزان بچکی دے شرکنا. دویم معنی دا دی آیات سره مطابق کړی دا ډیره بهترین، ویتقون اللهو واللعب، وی خامخا کور رستنه غوره دی د پاره د هغه کسانو چې هغه ځان بچ کوي د لهو لعب نه، بس په لوبو باندې د دنیا په تماشو باندې ځان نه مشغوله کوي، بلکې قیامت طرف ته توجه ده. یتقون اللهو واللعب، دا کور د آخرت د هغه چره پاره غوره دی، او که دنیا کې خپل وقت پا عباسیاتو بانی تیر کردی، اللہو لعب بانی تیر کردی، نو بیا خدا غیر پارا کور رستنی چاگا جانت دیاغا نشتری. افلا تعقلون، نو آیا تاسو دا عقل نکار ناخلی. تفسیر سراج المنیر وی افلا تعقلون ان الاخرت خیر من الدنیا، آیا تاسو کی عقل نشتری چی تاسو دا سوچ پکرو کئی چی آخرت غور دی دو دنیا نا، دا سوچ پکر دا سنو کوئی تاسو کی دا عقل نشتا دے چی ان الاخرت خیر من الدنیا، چی آخرت خود دنیا نا غور دے. قد نعلمو انہو لیحزنک اللذین یقولون فإنہم لا یکذبونک ولیکن ظالمین بی آیات اللہ یجحدون. دا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، التسلیتو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیات کی لگی اشکال شتہ دے توجہ سے رکھینے. قد نعلم یقیناً پویگو منگا، انہو لیحزنک اللذی، یقیناً خامخا خپکیتا لارا، اللذی اغ خبری یقولونا چوائی دیوں. اللہ تعالیٰ ویزا پدی بانی پویگا ما چې دا خلق ستا په واره کې کوم خبرې کوي نو خامخا هغه هغې باندې ته خفه کیږي. فانهم لا یکذبونک، یقینا دی دروغجن نه ګڼي تا لره. ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، لیکن ظالمان د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي. نو دې څه مطلب دی؟ الله تعالی وی لا یکذبونک، دا کافران او منکرین ستا تکذیب نه کوي، تا دروغجن نه ګڼي. بولی نبی علیہ السلام دروغجن نه ګڼه. و ان یکذبونک فقد کذبت رسل من قبلک، ولی نور دین کې الله تعالی دغه نه دی ویلي کې کتا ته دی دروغجن وای نو خپکه ګما ځکه نور پیغمبران هم دروغجن ګڼلی دي. نو دې ځکه څنګه الله تعالی وی لا یکذبونک، دی تا ته دروغجن نه وای. تاسو به دو معنی ذکر کړئ، دو مطلبونه دي د دې آیات، دو تفسیرونه دي. یو مانا جی کر کھڑی دا مپسرین، فانہم لا یکذبونک، دی استاد تکذیب نہ کئی پزل کی، استاد تکذیب نہ کئی بلکہ پجبوان نے استاد تکذیب کئی د زد او د عناد د وجنا. لا یکذبونک بقلوبہم ولکن یجحدون بالسنتہم زدن و عنادن تعنتن و عنادن. لا یکذبونک بالقلوب بقلوبہم ولکن یجحدون بألسنتهم تعنتا وعنادا. تفسیر سراج المنیر دغه قول دیگر کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکذیب په دل باندې نه کاو، بلکې په جواب باندې د زد او د عناد د وجنې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکذیب کاو. یو معنی دغه ده. تفسیر جلالین لکھری دی، لا یکذبونک فی السر لعلمهم انک صادق، په پټه باندې دی استاد تکذیب نه کوي، البته تا ته په ښکار باندې تا ته دروغجن وای د زد او د عناد د وجن. لا یکذبونک فی السر لعلمهم انک صادق، ځکه دیو په دې باندې پوهیږي چې ته رښتونه، نو په پټه باندې چې یو بل سره ای نو ستا تکذیب نه کوي، البته په ښکار باندې کله چې ستا ته مخامخ شي نو د زد او د عناد د وجې نه بیا ستا تکذیب کوي. دویم معنی ذکر کړی ده، اغم تفسیر سراج المنیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ داغې ښه وضاحت ذکر کړی دی. امام حاکم په مستدرک کې یو روایت هم داغې لپاره ذکر کړی دی. نو بیا به معنی دا کوي، دا وروستو ټکی وسره ولګوي، فانهم لا یکذبونک، دیو تا تا دروغجن نه وای بلکې تا تا صادق او امین وای. ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، لیکن ظالمان د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي. نبی علیہ السلام ته دروغجن نه وای، لا یکذبونک دروغجن نه وای تا تا، ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. نبی علیہ السلام ته دروغجن نه وای بلکه صادق او امین یو تا وای، خو انکار د سن کو بی آیات الله یجحدون، دا الله د آیاتونو نه انکار کو. او نبی علیہ السلام ته کاذب نه وای بلکه صادق او امین یو تا وای. تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دی. د دیو جنا پر روایت کرا غلی دی، د دویم توجیه سره بیا دا ولي کای ډیر پیدمن خبره پر روایت کراغلی دی. امام ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی، و یو ځل چا د ابو جهل نه پوښتنه وکړله چې مړه رښتیا خبره وکړه، دا پیغمبر رښتونه دی که دا دروغجن دی؟ نو هغه ورته څه وویل؟ وی والله ما نکذب محمدن، وی زمانې په الله باندې قسمی مونږ د محمد صلی الله علیه وسلم تکذیب نه کوو، ولکن نکذب ما جاء به، مونږ د هغه څه تکذیب کوو چې د کم قانون او نظام راوړی دی، مونږ د هغې خلاف یو. دا پخپله ښه سړی، دا صادق او امین دی. والله ما نکذب محمدن، ابن کثیر دغه روایت ذکر کړی دی. امام حاکم په مستدرک کې هم دغه روایت ذکر کړی دی، والله ما نکذب محمدن، وایي د محمد تکذیب مونږ نه کوو، ولکن نکذب ما جاء به، کم وحی چې دا راوړي کم قانون او نظام نو مونږ د هغې مخالف یو، د ده مخالف مونږ نه یو. نو دا ابو جهل هم دا خبره کړې وه. نبی علیه السلام چې د صفا په ډیری باندې هغه ودرېدلی و، او خلق ته دا خبر او کله چی تر اوسه پورې ما تاسو کې سلويخ کار تیر کړی دی زریشتونه هم کدرو جنیم نو ټول او تسویل جربنا علیکا مرارا ما وجدناکا الا صادقا تا باندې مونږ تجربه کړی دی ته همیشه را پاره رشتونه ته مونږ چا دروغ جن نه موندل ته همیشه را پاره تا رشتیا ویلی نبی علیہ السلام د جاهلیت په زمانه کې چې نبی علیہ السلام پیغمبر شوه نو په هغه زمانه کې هغه مشرکان هم د نبی علیہ السلام د صدق او د امانت قائلو چې دا امین دی د مکی خلکو بخپل امانتونه راوړل او د نبی علیہ السلام سره یې خوذل نو لا یکذبونک کم ارت دو تفسیر وکړل یو دا لا یکذبونک بقلوبهم ولکن یجهدون بالسنتهم تعنتا وعنادا تفسیر سراج المنیر وی یا لا یکذبونک فی السر لعلمهم انک صادق تفسیر جلالین دا ذکر کړی یا لا یکذبونک ادیو تا تا دروغجن نه وی تا تا صادق او امین وی بلکې دیو دا الله تعالی کتاب دروغجن غنی او دا غین انکار کوي او دا غیر پر دلیل دا روایت چره دا غیر پر دلیل لے او دا بل واقعا فانهم لا یکذبونک یقینا دیو دروغجن نه وی تا تا ولکن بلکې تا تا صادق او امین وی ولکن ظالمین بیاات الله یشهدون لیکن ظالمان دا الله تعالی دا آیاتونو نه انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا دا دویمه تسلی الله تعالی ذکر کړي بل فرض و تقدیر کدی استاد تکذیب وکي او تا تم دروغجن وای الله تعالی خپکی گما ولی ستانه مخ کې ډیر پیغمبران را لګلی او الله تعالی نو خلق دا غی تکذیب کړي او هغه صبر کړي نو ته هم صبر کاو بس خلق کوئی دا صبر میو خو گئی اغو پیغمبرانو صبر کرے و اللہ تعالی کامیاب کرد ستا تابم اللہ کامیابی و ستا دا دین بم اللہ تعالی غالب کئی ولقد کذبت رسول من قبلک و یقیناً دروغ جن ویلے شوی دی دیر پیغمبرانو تا من قبلک مخکستانا پس برو علا ما کذبو نو صبر کرے و اغا پیغمبرانو علا ما کذبو علا ما دا ما چرے پا مانا دا ما سر دے او دا ما مستریه دی سره دا اغینا چی دیو تا دروغجن ویلی شویو و اغی صبر کرد و اوزو او اغی تا بدرد ویلی شویو یا و اوزو اغی تا تکالیب ملاو شویو دا میر تولی ویلی دو خبری من تولی اکلی نو دا تاس بدسی وای چی ایزا پا دو قسم دا یو ایزای قولی دا او دویم ایزای عملی دا نو دوانا مانی یو زیکی و اوزو اغیتا بدرد ویلی شویو نو دا ایزای قولی شولا و اوزو او اغیتا تکلیپون ورکلی شویو نو دا ایزای عملی شولا نو کم تفسیرون کم ولی دل نو دا اغیتا قمت لب ده تاستا ما دوانا ویل حتی اتاهم تردی پوری چراغ راب غیدیو تا نصرنا امداد دمونگا تفسیر جلالین لیکلی دی نصرنا بی احلاک قومهم الله بدا و پیغمبران و قومون تواکلن دا اللہ تعالی امداد دراغے ولا مبدل لکلمات اللہ و نشتر حس بدل ان کے کلمو دا اللہ تعالی لرا ترجمہ و تلیکے ولا مبدل لکلمات اللہ و نشتر حس بدل ان کے کلمو وعدو دا امداد دا اللہ تعالی لرا دا کلمات اللہ نا برکٹ کے و تولی کئی وعدی دا امداد دا اللہ تعالی دی طریقہ وانی قرآن وائی زما یقین دے زما کوشش و محنت تاست دا دے زم جتا سو دا درس ہو کئی او بیا بل چا تا درس کا ولی شئی پا صحیح طریقہ وانی پا صحیح طریقہ زان خلاص اولن دا اللہ دا کتاب نوزان نخلاص اولی ولا مبدل لکلمات اللہ دا دین امراد تشے دے سور یونس یوسل درم نمبر آیات دو گو رئی دق ترجمہ تاست ما اکللہ حتی اتاهم نصرنا عرب غی امداد زمونگا بے احلاک قومهم اللہ بدا غا پیغمبران قومون تواکلل ولا مبدل لکلمات اللہ اغا کلمہ سدا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا معہو کذالک حقا علینا نصر المؤمنین دقد اللہ تعالی امداد لکلمات اللہ نمرات سرے سور یونسی وصل درم نمبر آیات دیں ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا معہو کذالک حقا علینا نصر المؤمنین اقایات بردی سر ولگوئے بس دغه الله چې کم لوس کړی دی چې زه او پیغمبران بچ کوم او د هغې مخالفین متبا کوم، په دغه کلمو کې د الله تعالی تغیر و تبدیل څوک نشي کولی. بس الله د حق پرستو سره امداد کوي او باطل پرست الله تعالی تباه کوي. ولقد جاءک من نبا المرسلین، او یقینا راغلی دی تا ته بعضی د خبرونو د پیغمبرانو نه. دا من نبا ذکر شوی، ټول اخبار خو نه دي راغلي، کنه بعضی اخبار راغلی دي نبی علیه السلام ته. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية دريمة تسلية. أو دي آيات كي الله تعالى دليل ذكر كي چه معجزر أولل ده پیغمبر پا اختیار كي نشتره. دي آيات باني ممزان پوئي كوي سبق آسان ده، توجو باني كي نئي سبق غان نده. حاصل ده دي آيات داده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر حرسناک په ایمان راوړلو د گمراهانو باندې د مشرکانو باندې، چې دا خلک مؤمنان شي مسلمانان شي. الله تعالی وی کدا پیغمبر چرته قادر وي په دې باندې چې دا پر ازمک کې یو سورنګ وهي په ازمک کې، او یا اسمان ته وخیږي او د خلکو ته یو معجزه راوړي چې دا هغه معجزې په وجه باندې دا خلک مسلمانان شي. نو دا کار به هم دی پیغمبر کړی وی، خدا د دې پیغمبر په وس کې نشته دی. که به دې باندې کېدلی چې یو ځمکه کې سورنګ وهي او دا خلک دا ومني چې دا پیغمبر اوس مونږ منو، که به دې ځمکه کې راته سورنګ وهي او دا هغې نه یو معجزه راوباسي، او یا دا پیغمبر اسمان ته وخیږي او دوی له یو معجزه راوړي، نو دا پیغمبر دومره حرسناک دی. الله تعالی وی د به دا کار هم کړی وی، خو دا د په وس کې نشته دی، ځکه معجزات ورکول دا د الله تعالی په اختیار کې دي. او چاته هدایت کول او چاته ایمان نصیب کول دا د پیغمبر اختیار نه دی، بلکې دا د الله تعالی اختیار دی، دای نشي کولی اگر کدا دومره حرسناک دی. اوس د آیات ترجمې ته وګورئ، دغه ټکی چې مخکې نه ویل د آیات باندې بیا نه پوهیږئ. وإن كان كبر عليك إعراضهم، وكگران لگی پتا باندې اعراض ددی مخړ اول ددی د الله تعالی د دین، نو فإن استطعت قطاقت لریت ان تبتغي نفقا، چې ته طلب کی یو سورنګ په الارض پزمک کی او سلمن په سمای او یا یو اندرفای اسمان ته او تاغت اور وخی جی فتات یهم بیااتین، او تراوړی دیو ته یو نخا یو معجزه. نو الله تعالی دغه کار وکزا، خود دا تنشی کولی ځکه دا ستا په اختیار کې نشته دی. ولو شاء الله که غوښتلی الله تعالی لجمعهم علی الهدى، خامخا جمع کړي به دیو لرا په هدایت باندې. فلا تکونن من الجاهلین، نو مکیږه ته د ناپویو خلکو نه. دې کې جاهل نه مراد څه معنا مراد ده؟ هغه څوک چې تکذیب او انکار د خلکو د وجې نه بې صبري کوي، دا کار د جاهلانو دی. د خلکو د تکذیب د وجه نه چې بې صبري کوي، یا د خلکو د انکار د وجه نه بې صبري کوي، دا کار د جاهلانو دی. یا خلک د الله تعالی دین نه مني، مړه خدای دې ځان لغر کی زما په دعوت زه ورته دعوت نه کوم، نو چې د خلکو د انکار او د تکذیب د وجه نه د الله تعالی د دین کار پرېږدي، نو دا کار د جاهل دی. فلا تکونن من الجاهلین، الله تعالی د جاهلانو کار به نه کوي چې د بې صبرۍ د وجه نه د الله تعالی دین پرېږدي. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. دی آیت کیم الله تعالی تسلی ذکر کئ نبی صلی الله علیه وسلم تا، د دې منکرینو د کافرانو مثال په شان د مړو باندې پنه اوریدل کی، او ستا دعا او ستا بلنه اغا خلق قبلی چې اغا مؤمنان مسلمانان اغا غوگ دی. آیات تا با غوگ دی. انما یستجیب اللذین یقینا قبلی حق لرا اغا کسان، یسمعونا چې اغا غوگ دی اوری اغا پا نیت دا قبل اولو سرا، اوری حق لرا پا نیت دا قبل اولو سرا. دا یستجیب اللذین دې ځکه په عبارت کی تقدیر دے، اصل عبارت د سره انما یستجیب دعاء کا ال الایمان، یقینا قبل استا دعوت ور کول د دیو ایمان ته، دا سوق قبل دا دعوت الذين هغ کسان يسمعون چی اور استا خبره پنیت دا قبل اول باندي يسمعون سماع قبولين چی قبل دل په نیت باندې واوري هغه باندې بیا اثر کوي او سوق چی ساحی دے غافل دے تا تے اسے غوگی خو دے دے نو آغی بانی بھی اثر نہ کئے دے دے پر مطلب بانی پویش ولے انما یستجیبو دعا اکا الیل ایمانی یقیناً قبل استا دعا بلنا ایمان تربتا اللذین ہوا کسان یسمعونا چی آغا اوری استا خبر اوری قرآن لرا پا نیت دا قبل اولو باننی والموتا یبعثهم اللہ اس دازان لگو ہے والموتا اصل عبارت دوسرے او کافران او بیدین خلق آغا پشان دا مڑو باندی دی یبعثهم اللہ نو پرتب کی اللہ تعالی آغی لرا ثم الیہی یرجعون او بیا باغتا او گردو علیشی مپسرین لکلی دی والموتا مراد دینا عنادیان کافران تی مراد دی چی دا غیر تشبیح ورکلی شوی دا مڑو سرا او دیده کی دیر بہترین خبر کڑی دا دیر بہترین حوالی دا تویم اغیبانی دن پوی کوی والموتا او دغ کافران اغ عنادیان کافران الکفار المعاندون کالموتا اصل عبارت دا سرے او اغ عنادیان کافران چی بشان دا مڑو باندی دی تشبید عنادیان و کافرانو دا مڑو سر ورکڑی دا فا عدم سماع کی لکه سرنگی چی مڑی ناوری نو دغسی اللہ تلاوی چی دغا کافران زدیان عنادیان اغم ناوری لکه سرنگی چی مڑی ناوری نو دا زدیان عنادیان ستا خبر ناوری اغم ناوری دا کلام تشبیحی دی اصل کی خبر بنی انشاءاللہ پویش ولی آسان سبق دی وز دغا مانا جی کر کڑی دا عبارت سرولی کی دا پایده ور تا خڑی ردر کی الکفار الذین دغ کافران چی دی الکفار هم بمنزلت الموت دغ کافران پا منزلہ دا ملو بانی دی پی عدم سماعی پا نا اوری دلو کی پا نا اوری دلو کی دیو سنگ دی نو دیو پا نا اوری دلو کی پشان دا ملو بانی دی یبعثهم اللہ دیو با اللہ تعالی را پورت کی دا مانا جی کرکڑی دا تفسیر خازین غرائب القرآن ہم دا مانا کری دا او تفسیر سراج المنیر ہم دا مانا کری دا چی دیزے کی تشبیح ورکل شوی دا دا عنادیان و کافران و دا مڑو سرا پا عدم سماع کی پناوری دلو کی لگا سرنگی چی مڑی ناوری نو دغسی دا عنادیان کافران ہم ستا خبرن قبلی نایوری دغشولا والموتا او دغا عنادیان کافران چی بشان دا ملو باندی دی یبعثهم اللہ دیو پورتو کی دیو لرا اللہ تعالی ثم الیه یرجعون او بیاب دیو اللہ تعالی تو گردو علیشی وقالو لولا نزل علیه آیت من ربه قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیه دی آیت کے اللہ تعالی زورا نذکر کی سوال او جواب دی سوال دا دے چی دا کافران کم معجزات واڑی اے پیغمبر تا یو تراو لکھنا نو دی آیات کی جواب دے اللہ تعالیٰ چی معجزہ راوڑل پا اختیار دا پیغمبر کی نہیں دا پا اختیار دا اللہ تعالیٰ کی وقالو اووی دغا زدیان عنادیان کافران وی لولا نزل علیہ آیتن ولی نشینا دیدے دلے پدبانی یو نخا من ربی آیتن مراد مبصرین لکھلی دی دا یو ٹکی اوسر ولی کئی مسئلہ بہت خاصا نش لولا نزل علیہ آیت ولی نشی نازل دلی پدبانی یو نخا آیتا من ربیه آیتا مطلوبتا لنا من ربیه اگا معجزات چی اگا مونگ غوارو مونگ طلب کوا نبی علیہ السلام تا خودیر معجزات ورکلی شیو دا قرآن نبل غٹ معجزات خونو کنا دیر معجزات دا سیو وی آیتن مطلوب تلنا اغا نخو اغا معجزہ چی اغا زمونگا مطلوب دو مونگی غوارو قلر تو آئے فیغمبر ان اللہ قادرون یقینن اللہ تعالی قدرت لرون کیرے علا ایو نزل آیتن چراولی گی و نخو ولیکن اکثر هم لیکن زیاد دخل کنا لا یعلمون اغا نفویگی لا یعلمون دو دری معنی علماء ذکر کړی دي، ځان پی پویا کوی. اول معنی دار چې لا یعلمون، نه پویږي په عاقبت د انکار د معجزات مطلوبه باندې. لا یعلمون بعاقبت انکارهم، چې دیو دغه معجزات مطلوبونه انکار وکي نو دیو نه پویږي چې بیا به زمونږ سره څه کیږي، نو څه به ورسره کیږي؟ هلاکت دی، الله تعالی به بیا تباه کوي. ولیکن اکثرهم، لیکن ډیر د دیو نه لا یعلمون، نه پویږي په عاقبت د انکار د معجزات مطلوبه باندې چې هغه هلاکت دی، په هغې باندې نه پویږي. دویم معنی ذکر کړی ده تفسیر سمرقندی، دغه معنی مخکې مجتو کا تفسیر جلالین ذکر کړی. دویم معنی لا یعلمون، ډیر خلق داسې دي چې هغه نه پیژني اختیارمند معجزاتو چې هغه الله تعالی دی. لا یعلمون د دې پیغمبر نه طلب کوي، لا یعلمون نه پویږي نه پیژني اختیارمند معجزاتو، بأن الله قادر علی ان ینزلها. تفسیر سمرقندی دا لیکلی، بأن الله قادر علی ان ینزلها. لا یعلمون نه پویږي په دې خبره باندې چې د معجزاتو رالیګون کې هغه الله تعالی دی، دا نه پیژني. تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی. دریمه معنی کړی دا تفسیر سمرقندی، ولیکن اکثرهم، لیکن زیاد دخل کنا لا یعلمون، لا یعلمون بالمصلحته، پرالیګلو د معجزاتو کې کم مصلحت دی الله تعالی. ډیر خلک پاغي باندې نه پویږي، په مصلحتونو باندې ډیر خلک نه پویږي، الله تعالی پاغي باندې پویږي چې دی وخت کې معجزات راولېږم او یا راونه لېږم، په مصلحتونو په حکمتونو باندې الله تعالی پویږي. وما من دابة في الأرض إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. دليل عقلي بقدرت الله طلبا، أو دا آيات متعلق دا قادر سر، إن الله قادر، دليل عقلي دي. وما من دابة أو نشتري هيت يزند سر في الأرض فزمك ولا طائر او نیو مرغی یطیر بجناحیه چه الوزی پا وزر خلو باندی الا امم امثالکم مگر آغا ڈلی دی استاسو پشانده کی. اللہ تلاوی پا دیز مک کئی سمر زند سر دی، او یا مرغی الوزی نو آغا استاسو پشانده کی دی، نسنگ زرن پشانده کی دی، اخو مرغی دی، میگی دی، پتنگان دی وغیرہ وغیرہ زنزی دی، الله یا اساس پشان دی کی هم پشان دی کی خونه دی. نو تاسو ولی کوي الا امم امثالکم، هغه ستاسو پشان دی کی دی، پیل خلق و رزق و الموت و الحیات، هغه ستاسو پشان دی کی دی، پیل خلق په پیدائش کې الله تعالی ته محتاج دی، پیل رزق په رزق کې، و الحیات و الموت په مر کې په ژوند کې، هغه ستاسو پشان دی کی دی، هغه ستاسو پشان دی کی دی. نو دې کې دغه معنی مراد، غرائب تفسیر دغه معنی کړی، تفسیر زاد المسیر هم دغه معنی کړی. وما من دابۃ نو نشتره هیڅ یو د سر فی الارض فما کی ولا طائر نو نه یو مرغی یطیر بجناحیه چې الودی په وزر خپل باندې الا امم امثالکم مگر ډلې دې استاس بچاند کی په پیدایش کې، په رزق کې، په ژوند کې، په مرګ کې وغیرہ وغیرہ. ما فرطنا فی الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون، دو معنی دی دی زبانی بزن فوی دغه سیدا فی الخ دا الا امم امثالکم فی التوالد والتناسل، په توالد او په تناسل وغیرہ کی. دا ما فرطنا فی الكتاب من شيء، دو معنی ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر، ځان می فوی کوي بیا په یو معنی باندې اعتراض او دغه جواب. ما فرطنا فی الکتاب، نہ دے پریخ مونگا پا کتاب کی من شئین ہیچ یو شے. یو قول ہم پسرین دارے چھلے کتاب نو مراد لوح محفوظ، کتاب دا تقدیر تی مراد دے. ما فرطنا فی الکتاب فی کتاب التقدیر اے فی اللوح المحفوظ من شئین ہیچ شے، وسی و دی دنیا کی سشے کی گی نہ دا پا تقدیر کی لکلے شے دے. حدیث کے راغلی دکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف عام، دا انسان دا زمکی او دا اسمان دا پیدائش نا 50,000 کال مخکی تقدیرون لکلے شوی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء فی الکتاب فی کتاب التقدیر فی اللوح المحفوظ. اس سے وہ دنیا کی سو واقعہ کی گی داد از مکی اور دا آسمان دا پیدائشنا پنزوس دا رکال مخ کی لکلے شوی دی دا صحیح حدیث دے. دویم مانا ذکر کردی دا تفسیر سراج المنیب اگوی ما فرطنا فی الکتابی ندی پریخی منگا پا کتاب کی چی دا قرآن کریم دے من شئین ہت شے نبیا سوال لازی چی پا کتاب کی پا قرآن کی خو ہر مسئلہ ندی بیان شوی نسنگ اللہ تعالیٰ وچی من پری قرآن کی ہت شے و شے ندی پریخی نتاسو بد آگے نے جواب ذکر کے دا من شئین نمرات چی دے اگا دا دین ضروری مسائل دی چاگی تا انسان محتاج دے دغسی من شئی ان مراد ایمانیات تی مراد دی اصول دا دین تی مراد دی اصول دا دین اغا پورا شوی دی پا قرآن کی ایمانیات پا قرآن کی پورا شوی دی اغا ضروری مسئلے چی انسان اغی تا محتاج دی نو اغا پا قرآن کی بیان شوی دی دغتی مراد دی. ما فرطنا فی الکتاب من شئی ندے پریخ منگا پا دی کتاب کی چی قرآن کریم دے من شئی حس ضروری مسئلہ دا دین دا اللہ تعالی یا اصول دا دین یا ایمانیات وغیرہ. ثم الی ربهم یحشرون بیا بدی خپل رب تا جمع کلیشی والذین کذبوا بآیاتنا دی آیت کے اللہ تعالی زور ذکر کئے والذین کذبوا بآیاتنا کسان چ دروغ جن گنی آیاتن زمونگا ثم دیو کان دی دا اور دلو دا دا حقنا بکمن چڑا گان دی دا ویلو دا حقنا فی ظلمات او پتیرو کی دی ثم کان دی دیو. تفسیر زاد المسیر وی ثم عن القرآن کان دیدیو دا وریدل عن استماع القرآن کان دیدیو دا وریدلو دا قرآن کریم نا بکمن چاڑاگان دی لا ینطقون به پا جوابانی دا کٹیخ پای خو دیرا اگای پی برابر کڑی دا نا لا ینطقون به پا حق خبر بانی نتق مکی بلکی چاڑاگان دی پی ظلماتی پا تیارو کی برات دی پی ظلمات دیو پا تیارو کی دی میش اللہ آسوک چوغڑی اللہ تعالیٰ یوز دل ہو نو بیلاری کی اغلر اغلر بیلاری کی و میشا او چال رچوغڑی یجعل ہو علی صراط مستقیم یجعل ہو یقوی مضبوط کی اغلر علی صراط مستقیم پاغلارا برابر بننے بس داد اللہ تعالیٰ کو خدا فوک بیلاری کی سرد دین چ اللہ تعالیٰ پہ توحید بانی دلائل اغشت دے مباز خلق بیلاری شی او بعض خلق دا سری چاگی تا اللہ تعالی ہدایتو کی صراط مستقیم سے شہ دے نو تفسیر قرطبی ذکر کری دیا غبر تمانو کی اغو یجعلہ علی صراط مستقیم علی دین الاسلام نو اللہ تعالی مضبوط کی پا دین اسلام ماندے پا دین اسلام ماندے اللہ تعالی مضبوط کی قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعتو دی آیات کی دلیل عقلی دے پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بن او پا دی آیات کی رد شرک پی دعا او ذکر دا جہالت دا مشرکان دا مصیبت پا وقت کی اللہ تعالی تا چغی وحی او کل چیتی اللہ تعالی مصیبت لری کینو بیا شرک او کپر کی در جاہل انسان کار دے. قلو تو آئے فیغمبرہ ارائیتکم خبر را کئی ماتا ان آتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تا عذاب دلاللہ تلا اوتتکم ساعت ویا راشی تاسو تا قیامت اغیر اللہ تدعونا نو آید اللہ تلانا با علاوات تاسو بل چاہتا چگی وحی بل سک برا بلی ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی چدا غیر اللہ ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی چدا غیر اللہ لائق دبلنی دے نو دا اللہ نو علاو بیا بل چاہتا شکو ہے دا تکلیف او دا عذاب پا وقی نا بل ایاہو تدعونا بلکہ خاص اللہ تعالی لرا بلی تاسو پا یکشف ما تدعونا الی نو لرکی اللہ تعالی اغا تکلیف چی تاسو بلن کڑی الیہ اغتا انشاء کاؤ غوڑی اللہ تعالی دا سختی او دا تکلیف پا وقی خطاسو اللہ تعالی تا چکو ہے نو اللہ تعالی کا خوخش اغا تکلیف ستاسو نو لرکی ہے وتنسون ما تشركون او هیر شي تاسو نه هغه چې تاسو یې شریک غنئ د الله تعالی سره نو ظالمانو جاهلانو چې د عذاب په وخت کې د تکلیف په وخت کې الله تعالی را بلای بیا خو تاسو نه خپل معبودان هیر شي او قران په دې باندې گواډې پډی روزینو کې قل مینجیکم فی ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفیا کله چیر تکلیف واخراغه کشتی بڑو بیدلا بیا به الله تعالی ته چغه وهلی وطن سو نما تشریکون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. تخویف دنیوی الله تعالی ذکر کړي حاصل د آیات دادې الله تعالی پیغمبران مخ کې استان را لګلی او کوم خلکو چې انکار کړي او هغه باندې الله تعالی ابتلا بالنعم والنقم کړي د الله تعالی یو طریقه ده کله چاته د حق خبر او شي نو په هغه باندې کله نعمتونه زیات کی او کله په هغه باندې عذابونه راشي نو چې څوک خيار یې هغه په دې باندې پوهیږي چې زه الله تعالی راونی ولم ابتلا بالنعم والنقم الله په نعمتونو مو کی او الله تعالی په عذابونو مو راولي دیر پاره چې الله تعالی ته توجه کی یو سړی دی هغه مریض شو تکلیف پر راغې نو بی دینه انسان دا دی چې هغه په دې تکلیف په وخت کې الله تعالی ته توجه ونه کی نو کله په الله تعالی نعمتونو راولي او خيار سړی پوهیږي چې ګوره زه غریب وم الله تعالی مالدار کړم نو زه بیمار وم الله تعالی را له صحت راکا نو دی باندې پوهیږي والله تعالی وی دا مخکینی داسې وو اقا چا څنګه وو هغه رسپی لکی وه که عذابونه پرې راغلل نو هم بې دینه وو که الله تعالی نعمتونه پرې وشل نو بیا هم هغه شان دکې بې دینه وو. ولقد ارسلنا یقینا لیږلی مونږه فی ولقد ارسلنا رسولا اصل لسې دی مپول بې دېر پاره هدف ده او یقینا لیږلی دی مونږه ډېر پیغمبران الی امم ډېر امتونو ته من قبلک مخکستانه دې په عبارت کې تقدیر دی په کذبوهم نو هغه قومونو به هغه پیغمبران دروغجن وګڼل فکذبوهم فاخذناهم بالباساء نو فسونی ولمونږ هغې لره په سختو د مال باندې وضرائی او په تکلیف د بدن باندې په مرضونو باندې لعلهم یتضرعون دې لپاره چې دی وعجزی وکړي الله تعالی ته فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا دم درې مخکې یاد سره لګي فلولا اذ جاءهم فسول نوا کل و چراغ دیو تا با سنا عذاب زمونگا تزرعو چی دیو عاجزی کڑی وے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخ بشو لذنون داغی و زین لهم الشیطان و ما کانو یعملون او دولی کڑی و خیست کڑی و دیو تا شیطان اغ عملونا چی دیو بکول نو اللہ تعالی تی عاجزی نکولا بلکی ذنون بے خسخ شولا دا ذل سختی دل د دې وضاحت مخکې سورۃ البقره کې تاسو ته ویل شوی خو یو دوه خبرې به دې کې دا پر ته ذکر کوم. یو خدا چې مالک ابن دینار وای د انسان د بدبختۍ څلور علامې یو پاره کې قسوۃ القلب دی اربع من علم شقاوته دا شقاوته او د بدبختۍ څلور علامې قسوۃ القلب یو دار چې د انسان زله سخشي دویم جمود العین چې د انسان پسترګو کې اوخ کران شي د الله تعالی د یری د وجنه د انسان هم بدبخت انسان دی جمود العین دریم وطول العمل امیدونه وګد شي او سلورم الحرص علی الدنیا دا سلور علامی دا د انسان د بدبختی علامی دی یو پاره کې قسوۃ القلب او دویم جمود العین سترګری وچ شولی خلک کوئی پلانې سړی وی ډیر وچ سترګری نو جمود العین چې پسترو کې اوخ کې د الله تعالی د یری د وجه نه نرج او طول العمل امیدونه وګدو وګدو امیدونه او سلورم الحرص علی الدنیا او بیا علماء ذکر کړی دي وای ان الشبع یقصی القلب و یبتر الدین دا انسان دا ازل چی سختی گی نو دیر دا دیر موڑوالی پا وجبان کل چی انسان دیر جات خوراکو نکی او دیر جات زان مڑای دا دا دا زل دا سختی دل دا پارا یو سبب دا غده او بیا دو خبر یو کللی علماء وی ان شبع یقصی القلب و یبتر الدین دا انسان پا دین کی یہ کمزوری او سستی را دینو دا دا دیر موڑوالی دا وجنه تاسو وای چې دا اسی وای د چا چې ما خام ډیر خوړلې نه بیا غي ته وګوري چې هغه تراوی کوي کنه کوي نه کوي او بیا په تراو کې بس په خېټه کې داسي ټریکټري چلیږي بس بیا سم حل پکې بیا شروع وي دا وسی بیا کنه یقصی القلب و یبتر الدین امام اوزعی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی ډیر عجیبه خبره کړي وای مبتلی احد بمصیبت اعظم علیه من قسوة قلبه وای مؤمن مسلمان ته چې څومره مصائب ورسیږي مبتلی احد بمصیبت یو چاته مصیبت ورسیږي نو په ټولو مصیبتونو کې لوی مصیبت څه دی اعظم علیه من قسوة قلبه دا چا چې زله سخ شو دا دومره غټ مصیبت دی چې ردینه بل غټ مصیبت او تکلیف نشته دی دا ډیر لوی عذاب دی د الله تعالی زله سخت دی دل سته وی قران او حدیث بیانیږي د جنت او د جهنم ذکر کیږي او ستا پر زله کې او تر کم نه تیری بس اثر نه کوي بیخي اثر نه کوي په دې باندې جړه پکار ده امام او اوزعی رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی او ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی دی وی ابعد القلوب من الله القلب القاسی اگر سخ زل چی دا اللہ تعالی نا سو عمر لری دے نا دمرا بل یو شی دا اللہ تعالی نا لری ندے ابعد القلوب من الله القلب القاسی اگر سخ زل دا اللہ تعالی نا غریر جت لری او بیا ابن قیم رحمت اللہ علیہ دیر عجیبہ خبر ذکر کردی دا غوی وخلقت نار جہنم لعذابت القلوب القاسیہ الله تعالی چې دا د جهنم اور پیدا کړی دی دا د دې لپاره چې هغه سخت زړونه په دې باندې وسوځي او هغه پیولي کی الله د دې لپاره د جهنم دا اور تیار کړی دی خلقت نار جهنم لعذابت القلوب القاسیه دې لپاره چې هغه سخت زړونه هغه په دې باندې ولي شي هغه په دې باندې تباه شي الله تعالی دې زموږ استاد زړونه نرم کی نو دا ډیر لوی مصیبت دی او عذاب دی ولكن قصد قلوبهم لكن سخ بشو لدنو نداغي وزينا لهم الشيطان وما كانوا يعملون او دولي كري وخيست كري وديو تا شيطان اغا عملونا چديو كوال فلما نسو ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا فلما نسو دام در مكي آيات سر لگي فلما نسو نسو فمانا دا تركو سر ده تفسير جلالين لكري فلما نسو ما ذکروا به نکلب چې پریخو د دیو ما ذکروا به هغه څه چې دیو ته بیانې دلې شول تنه مراد توحید د الله تعالی دی د الله تعالی دین به ته بیان شو پتحنا علیهم نو را فرانی سلیب مونږه فاغي باندې ابواب کل شی دروازې د هر څه ته دین مراد څه شی دی هر قسم د دنیا مزه آمدنې بډې ریشولې حتا اضافه ریحو تر دې پورې چې دیو بل یو کلا تکبر به او کا بما اوتو پاو سبان چې دیو ته ورکولې شو بما اوتو چې دیو ته ورکولې شو اخذناهم بغتتن نرا وبني والمنګ دیو لرا ناسافا فیزاهم مبلسون پس دیو بنا امید او د هر سنه دا آیات دلیل لري پر خبره باندې چې چاله سره د شرک او د کوپر او د بدعاتونه الله تعالی دنیا زیاته کی نو دا دلیل دے د دې په استدراج باندې دې ته استدراج وي استدراج معنا دمه په دمه باندې رانیول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيد متين بل دې کې الله تعالی وی زید دمه په دمه باندې رانسم په قلار قلار باندې رانسم یو سړی بی دینم دی او بیا الله تعالی مالدارم کی د دنیا اسباب عمر کی جیداد او مال عمر کی نو دا استدراج دی الله تعالی بیا دمه په دمه باندې رانسی وقطع دابر القوم الذين ظلموا نفريب قلشولي جرلي دا كافر داغا كسانو چي ظلم بي کري والحمد لله رب العالمين او طول صفتنا دا خداي توب دا الله تعالى دا پارديش پالون كي دا مخلوقات دي پالون كي دا مخلوقات دي والحمد لله رب العالمين دا الحمد لله پسواني دي محمود بيهي پسواني دا محمود بيهي دا دي صدا ناغولی کئی تفسیر جلالین لکری دی دیر بہترین خبر اغوی والحمدللہ رب العالمین على نصر الرسول و احلاک الکافرین والحمدللہ او طول صفتنا دا خدای توب دا اللہ تعالی دا پاردیش پالون کے مخلوقات دے على نصر الرسول و احلاک الکافرین ندیبانی الحمدللہ وی چی کافر اللہ تعالی تباکلل و اللہ تعالی پیغمبران و حق برس غالب کلل او پسیرین لیکری دی دا آیات دلیل لے پدے باندے کله چې دا الله تعالی دا دین دشمن تباشی اغی بانی بخپا کی گئی نا بلکہ پا اغی بانی خوشحالی وکا او پدے بانی خوشحال شا پدے بانی الحمدللہ وائے مجاہدین یوزے کی اللہ تعالیٰ کامیاب کرنو الحمدللہ پی وایا کا پیران تباشل پاغی بنی الحمدللہ ہوئے قل ارائیتم من اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم دلیل اقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بن رب تیرے ماں قبل سرداد مخ کی عام تکالیف بیان شورا اس اللہ تعالیٰ ذکر کی خاص تکالیف دا وگنو دسترگو دلی ونو زیموار سوک دے دا غیر جڑاولو زیموار سوک دے اللہ تعالیٰ دے نوری دا اللہ تعالیٰ توحید دمانے قلور تو آئے فیغمبر ارائیتم آیا فوئی گئی تاسو انہ خض اللہ کواخلی اللہ تعالیٰ سمعکم وگن استاسو استاسو دا اورید الختم کی و ابصارکم استرگ استاسو و ختم علی قلوبکم و بن کی ازرون استاسو مہر اول گئی پزرون استاسو باندے عقلونم خراب کی لیونی شئی من الہ غیر اللہ نسوک دے زیموار سواد اللہ تعالیٰ نا یاتیکم بھی چراوڑی تاسو تا دغ طاقتنا دغ قوتنا اللہ ہم دغ گنو طاقت ختم کی دسترگ طاقتم اللہ تعالیٰ ختم کی پزرونم اللہ تعالیٰ لیونی کی نسوک دے ردی جوڑون کے بیا سوک دے انظر اگرا کئی پنسر پلایاتی سرنگی قسمہ قسم بیانو منگا دلیلنا دا قدرت دا اللہ تعالی ثم هم یصدفون او بیاهم دیو مخڑای داغینا نسر پلایاتی تصریف فعلے کی گی مختلف قسم عبارتون سرا یو مضمون ذکر کول نو اللہ تعالی دا قرآن پا قرآن کی مسئلہ دا توحید مسئلہ دا رسالت دغسی دلائل اللہ تعالیٰ ذکر کئی مختلف قسم عبارتوں سر اللہ تعالیٰ دغ ذکر کئی ہم ثم هم یصدفون بیا ہم دا خلق مخڑی بل دلیل اقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بن دا عذاب اختیار من اللہ تعالیٰ دے قلو تو اے فیغمبرا ارائیتکم خبر را کئی تاسو ان آتاکم عذاب اللہ کراشی تاستا عذاب دا اللہ تعالیٰ بغتتن ناسافا و جہرتن دو معنی علماء ذکر کری دی دوار معنی بانی پویا کئی دا بغتتن ناسافا او جہرتن ماندار جی دا علام بغتتن ناسافا بغیر دا نخونا او جہرتن ماندار چی سر دا نخونای دیدی که دا معنی مراد یو قول نم پسرین دار دویم معنی ذکر کری دا امام قرطبی رحمت اللہ علی اگر دیر بہترین معنی دا ان اتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تا عذاب اللہ تعالی بغتتن لیلن او جہرتن بخکارا باننے یعنی دا نہارن نو بغتتن پا مانا دا لیلن سر دے او جہرتن پا مانا دا نہارن سر دے کراشی تاسو تا عذاب اللہ تعالی ناسافا یعنی دشپی راشی پا حالت دا بی خبری کی او جہرتن یا خکارا راشی یعنی دا ورد راشی نو حل یهلکو الا القوم الظالمون نو نشی حلاکی دلی پا دا عذاب بنی مگر قوم ظالمان مشرکان ظالمان نو مراد چنے مشرکان تی مراد دی وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئے دا مشرکانو دا سوال یو جواب مشرکانو نبی علیہ السلام تویلو چستا خبر منگا نمانو پا منگ بانے عذاب دا اللہ تعالی راولا دی آیت کی داغی جواب دے حاصل دا جواب دے رہے چی عذاب و معجزات راوستل دا دے پیغمبر پا اختیار کی نہیں پیغمبر دانش راوستلے البتہ بشارت بیان یودا غسی انذار کئے وما نرسل المرسلین و نر علی گمنگ پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی منون کتا و منذرین او یر ورکو ان کی نمنن کتا فمن آمنا نچاچی ایمان را وڑو اصلا و تاویداری وکلا اعمال نیکلل فلا خوفن علیہم ننبیر پاغیبانی ولا هم یحزنون او نبغم جن کیگی دری پر قنمخ کی بین شوید والذین کذبو بی آیتنا تخویف اخروی نقیامت یر والذین کذبو بی آیتنا واکسان چی درغ جن گنی آیتون زمنگا یا مسهم العذاب جخ بشی پا دیو پور عذاب بما کانو یفسقون پا دیو جبانی چی دیو نافرمانی کئی تفسیر جلالین لکری دی یفسقون یخرجون عن اتواعتی چی دیو وزی دا اللہ تعالی دا اتاعتنا دا اللہ تعالی دا تابیداری نوزی یخرجون عن اتواعتی دا اللہ دا تابیداری نوزی دیو پسی با عذاب دا اللہ تعالی جخ شی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي ربته دا رب د آیات د ما قبل سره خمجدار دي مخکی صفات ثبوتیا د پیغمبرانو ذکر شولا مبشرین او منذرین اوس الله تعالی ذکر کئ صفات سلبیه د پیغمبرانو په غیب باندې نه پوی خزانه او سره نشته دی آیات کې څلور سوالات او داغي جوابات ذکر کئ او دا ذکر کئ په طریقې د تعلیم سره آداب او طریقې تعلیم دی ته وی مشرکان وے کته پیغمبر این خپل ملګری مالدار کا داغي جواب ذکر کئ دا سوال لے او داغي جواب الله تعالی ذکر کئ خپل ملګری مالدار کستا ملګری ولی غریبانان دی دویم سوال دا دی چې کته پیغمبر این مونږ تم خزانه راوخه چې مونږ مالدار شو داغي جواب هم په دې آیت کې بیانې دریم سوال دا دے کته دا الله تعالی پیغمبر نو تبیا خوراک اوس کا کولی کې نو تو ایز انسان یم کنه یی خوراک زکه کوم چې انسان یم نو څلورم سوال دا دے کته دا نشی کولای نو بیا زمونږ اوستا فرق څه دی او تو ای فرق دار چې ما ته وحی کیږي تا ته وحی نه کیږي دا فرق دی کنه نو څلور سوالات او داغه جوابات په ترتیب سره دا ذکر کی قلو تو اے پیغمبر لا اقول لكم عندي خزائن الله تو ملګری دی مالدار کا زسر خزانو واقدار خونه مچ تا سو مالدار کم قلو تو اے پیغمبر لا اقول لكم زنو متا سو تا عندي خزائن الله چې ما سره خزانی د الله تعالی دی د غت زنه دما په اختیار کې غنه دویم وې مونږ ته خزانی راو خیا ولا اعلم الغيب او زنه پویګم په غیب باندې زنه پویګم نو دریم بیا تا خوراکو لگے گتا دا اللہ تعالیٰ پیغمبری ولا اقول لکم او نوی معزتا ستا انی ملک چیزا ملکی ما زفر اختنائی ما این اتبیو الا ما یوحا علی خاچ خوراکم که او تا خزانیم دا تندی معلوم او منگ مالدار کولیم نشی نو بیا زمونگ او ستا پر اخصده نو سلورم جواب این اتبیو الا ما یوحا علی زنیم تابدار مگر دغی چی وحی که دلیشی مانتا قل هل يستوي الاعمى والبصير تو آیا برابر دی اڑو نولیدن کے دوڑا برابر نہیں دی دے کے او گوری اعمى وبصير دری مستاقات سری زیرت آسان ویم دی وکر کی ولی کی اعمى دے دویم کی ولی کی دے طرف تا بصير اولان دی دغی مستاقات تولی گئے قل تو اے پیغمبر لا يستوي الاعمى والبصير ندے برابر اڑون والبصير اولیدن کے البصیر متبع د وحی او اعمان مراد چره مخالف د وحی البصیر عالم الاعمى لون یعنی جاهل برابر نه دی عالم او جاهل نه دی برابر البصیر هدایت والا او الاعمى گمراه دوانه برابر نه دی بصیر نو مراد چره معبود برحق دی الله تعالی او اعمان مراد چره معبود باطل دی دا برابر نی نو تاسو بوای چې ال اعما چې هغه لوندې په جمهوریت باندې اسلام راولي او بل والبصیر لدون کې ری چې هغه د الله شریعت راولي په هغه طریقه باندې چې الله او د الله پیغمبر ویل دی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه دا خوړاندې دي کنه دا طریقه باندې شریعت نه راځي قلو تو اے پیغمبر هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی اڑون ولیدون کی افلا تتفکرون نو آیا تاسو د سوچ او فکر نه کار نه اخلی وانذر به الذین یخافون یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع